modlić się do Niego, też spotkać się ze sobą, porozmawiać. Mamy też gości, wiecie, w środę niektórzy z Was już ich troszkę poznali, ci z Was, którzy mogli być w środę. Dzisiaj usłyszymy troszkę więcej od nich. Zaczniemy od brata Ituela z Pakistanu, który podzieli się z nami Bożym Słowem. Come, Ituel, please. You will stand on this side, so you are. Use your microphone. To jeszcze Krzysiu, daj ten drugi, ten mikrofon, czwórka, nie? Ostatni mikrofon. Tak. Shalom, everyone. Shalom, pokój wszystkim. That's the greeting what we do Pakistani Christians together. That's the also in Hebrew, but also in Pakistani Christians. Kiedy w Pakistanie chrześcijanie się spotykają, to w ten sposób się pozdrawiamy. Tak jak wiecie, jest to słowo z języka hebrajskiego, które oznacza pokój, ale my też używamy go w Pakistanie. Już włączyłeś, Peter, nie? Dzięki. Muzułmanie mówią do siebie salam, a my jako chrześcijanie witamy się słowem shalom. Bardzo się cieszę, że mogę być z wami tego poranku. Ponieważ bardzo dużo słyszałem na temat tego zboru. From my friend Walt. Od mojego przyjaciela Walta. And now I've known you personally as well. A teraz miałem okazję niektórych z was poznać osobiście. I've seen you lot of you last Wednesday's meeting. Część z was spotkaliśmy się tutaj razem w środę na naszym wieczornym spotkaniu. And then we visited some friends. A w międzyczasie jeszcze odwiedziliśmy kilka miejsc i jeszcze poznaliśmy więcej z was. So I'm feeling really like a home. Więc czuję się, jakbym był w domu. And today's message is going to be a little bit different than the normal messages. I to, czym dzisiaj chciałbym się z wami podzielić, nie będzie takim typowym kazaniem. Because this message is going to be more in a appreciation. To jest bardziej takie przesłanie podziękowania and encouragement i zachęty. Because what I've known about this church, ponieważ to, co ja się dowiedziałem na temat tego zboru, that your church is a church of doers, to, że jesteście zborem ludzi, którzy działają, którzy coś robią. It's a biblical term that they will it calls you are a doer, you are do on the word of the Lord. Czyli tak jak Pismo Święte mówi, nie jesteście tylko słuchaczami słowa, ale wykonawcami słowa. And we will look at in epistle of James. I spojrzymy razem na list Jakuba. Because James is my one of the favorite Bible books. List Jakuba jest jedną z moich ulubionych ksiąg biblijnych. Because James, how he describes that how we should be as Christian and how we should live as a Christian life. Jakub w swoim liście opisuje praktyczne życie Kościoła i praktyczne postępowanie chrześcijanina. He has a really practical approach on Christian life. On ma takie bardzo praktyczne podejście do chrześcijańskiego życia. He, if you look at really clearly, he put so much emphasis on doing things, being a practical Christian. Jeśli czytamy uważnie ten list, to widzimy, że Jakub kładzie silny akcent na nasze praktyczne postępowanie, w jaki sposób żyjemy. How many of you have a driver's license or driving license? Ilu z was ma prawo jazdy? Podnieście rękę, żebym widział. Okay. Yeah. And I think here in Poland is the same as it is in Netherlands. Tutaj w Polsce, z tego co wiem, jest podobna sytuacja jak w Holandii. That first, if you want to get the driving license, that you need to have a theoretical exam. Najpierw, zanim podejdziecie do egzaminu praktycznego, musicie zdać egzamin teoretyczny. But you are not allowed to drive until you have passed the practical exam. Ale nie wolno prowadzić samochodu wam, dopóki nie zdacie praktycznego egzaminu. Is it same here in Poland like that? Tak samo jest w Polsce, prawda? Yes. And the same thing is also about Christianity. I to samo dotyczy chrześcijaństwa. That to pleasing Lord is not just having all the theoretical arguments as we can as it was in the Greek mindset or Greeks, they would talk a lot about theoretical things, but nothing practical. Chrześcijaństwo nie polega na posiadaniu teoretycznej wiedzy, tylko znajomości faktów, tak jak to często miało miejsce między greckimi filozofami. Raczej chrześcijaństwo jest praktycznym życiem, codziennym życiem. I can tell you all the theoretical things. Mogę mówić wam wiele teorii chrześcijańskiej. But if you cannot apply them in your daily life, you have nothing to do with all those theoretical things. Natomiast jeśli tego nie wprowadzimy w życie, to jaką to ma wartość? To jest bezwartościowe, jeśli to jest tylko jakaś wiedza. So we will look at in the book of James, Epistle of James. Więc przeczytamy kilka fragmentów z listu Jakuba. It's from James 1. Poczynając od pierwszego rozdziału. And we will read from 22 till 27. I przeczytamy wiersze od 22 do 27. Yeah. You will read in Polish. Bądźcie zaś wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, zwodzącymi samych siebie. Bo kto jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, ten przypomina człowieka, który w lustrze przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Kto jednak wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła. Ten będzie szczęśliwy w swoim działaniu. Jeśli ktoś sądzi, że jest bogobojny, nie powściągając swego języka, lecz oszukując swoje serce, tego bogobojność jest bezużyteczna. Bogobojność czysta i nieskazitelna u Boga i Ojca jest taka: troszczyć się o sieroty i wdowy w ich ucisku i pozostawiać niesplamionym przez świat. Yes. Amen. Yeah, and as I said, that the half of this thing I already seen applying in your church. I z tego co wiem, wprowadzacie to, co tutaj jest napisane, w życie. That your church is not just hearer of the word. Że nie jesteście tylko słuchaczami słowa. But also doer of the word. Ale jesteście, czy staracie się być, wykonawcami słowa. Because James is saying that one don't become like the one who just see his face in the mirror and forget right away. Jakub tutaj przyrównuje człowieka do kogoś, kto ogląda siebie w lustrze, a potem odchodzi i zapomina. To są słuchacze słowa. Because at that moment, if you saw yourself in mirror, you will try to remember yourself, because mirrors were not really common at that moment. Or even the pictures were not really common. W tamtym czasie lustra nie były w posiadaniu wszystkich ludzi. Niewielu ludzi posiadało lustra, podobnie jak niewielu ludzi posiadało nawet obrazy. But we will stand a little bit put more enlightening on verse 27. Natomiast sednem tego, co Jakub tutaj mówi, jest wiersz 27, który jest ilustracją tego, co on wcześniej próbuje powiedzieć. What does it mean when he's saying that pay visit to widows and orphans? Na czym polega czysta i nieskazitelna bogobojność, która polega na troszczeniu się o sieroty i wdowy? And what does it mean orphan in your language? Jak rozumiemy w ogóle pojęcie sieroty? Can someone tell what's the orphan in? Czy ktoś może powiedzieć, jak byśmy zdefiniowali sierotę? Somebody who hasn't got parents. That's the later understanding of now our understanding of orphans. Tak, to jest obecnie powszechna definicja tego słowa, ale jest to późniejsza definicja, pobiblijna definicja tego słowa. Because let me give you one quick Hebrew lesson. Króciutka lekcja hebrajskiego. In Hebrew, the word for orphan is used. Słowo, które w języku hebrajskim jest używane na opisanie sieroty, is yatom. To właśnie słowo yatom. Yatom. Yatom means fatherless. To oznacza bez ojca. There is no any other term used for any other child, a sick child or crippled child or any other child, but there is only one term that's being used for a child without father. To słowo nie było używane w innych przypadkach, a więc nie dotyczyło chorego dziecka czy upośledzonego jakoś fizycznie dziecka. To słowo opisywało jedynie dziecko bez ojca. And it's fatherless child. Dziecko bez ojca. And we will see that James, when he's putting these verses here, i gdy Jakub dyktuje czy pisze te wiersze, he's inlining with different scriptures. Widać, że odnosi się do różnych fragmentów Starego Testamentu. Because he's inlining with Matthew 25. Tutaj również widzimy paralelne stwierdzenia, które znajdujemy w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. From Job, z księgi Hioba. And also from Isaiah. I również z księgi Izajasza. And these all scriptures, these all references, i wszystkie te odnośniki biblijne, they are all based on one of the main biblical principle that Lord of Israel, Lord Yahweh, he commanded. I one wszystkie bazują na przykazaniu naszego Boga, Boga Izraela i naszego Boga, Boga Jahwe. And I would like to read with you from Exodus 22. I załóżmy palcem list Jakuba i otwórzmy drugą księgę Mojżeszowa, rozdział 22. Before going that, I would like to ask you. I zanim przeczytamy ten fragment, chciałbym wam zadać jeszcze jedno pytanie. That do we believe all on the same God who is that our God never changes? Czy wszyscy wierzymy w tego samego Boga, który nigdy się nie zmienia? He's the God of Old Testament and also God of New Testament. Ten sam Bóg jest Bogiem objawionym w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Amen. Amen. So here we see, because the words what we are going to read now, więc słowa, które teraz będziemy czytali, you will see the James he has really literally cited from there. Widzimy, że Jakub niemal literalnie cytuje z tego fragmentu. And it's from Exodus 22, Księga Wyjścia, rozdział 22, and then verse 22 as well. I również wiersz 22. That's what Lord is telling them, that when you will leave the land of Egypt, how you would supposed to lead your people there in the promised land. Więc tutaj Bóg instruuje swój lud, który opuścił Egipt i udaje się do ziemi obiecanej, i Bóg instruuje ich, jak mają postępować, kiedy wejdą do tej ziemi. They were still at that moment in the land of slavery. Wciąż jeszcze są w drodze z tego z krainy niewolnictwa. And Lord is already telling them that I'm going to save you, but you need to follow my conditions. I Bóg, odnosząc się do jego zbawienia, oczekuje, że będą wypełniali warunki przymierza. And this commandment what Lord is going to say, i to przykazanie, które Pan im tutaj daje, he's really serious there in it. Jest poważnym przykazaniem. Lord is always serious. Pan zawsze jest poważny. But he's now putting even more a step ahead, because he's threatening them in that sense. I tutaj, dając im to przykazanie, widzimy, że mówi bardzo poważnie, ponieważ temu przykazaniu towarzyszy groźba, that if you would not do that, że jeśli nie będą posłuszni temu przykazaniu, then you will face the big consequence. Spotkają ich bolesne konsekwencje. So we will read from verse 22. Przeczytajmy więc wiersz 22. Yeah. Nie będziesz upokarzał żadnej wdowy ani sieroty. And then verse 23. I wiersz 23 i 24. Bo gdybyś ich upokarzał, także głośno zawołaliby do mnie, na pewno wysłucham ich wołania i zapłonie mój gniew i wybiję was mieczem i wasze żony zostaną wdowami, a wasi synowie sierotami. That's a real serious. To brzmi bardzo poważnie. It is not that you are making trouble for them, but if you are not even taking care of them, and they might cry to the Lord, and Lord will make your children fatherless and make your wives husbandless, widows. Tutaj to słowo, które ja tutaj mam przetłumaczone jako upokarzać, jest słowem, które można też tłumaczyć uciskać, co oznacza, że nie okazywać im troski. Czyli jeśli nie troszczymy się o wdowy i sieroty, i gdy oni wołają w tym swoim upokorzeniu, pozostawienia samym sobie, Bóg będzie mścicielem ich krzywdy. And James is putting our attention towards these verses. I Jakub w swoim liście zwraca naszą uwagę na te wiersze. We as the New Testament Christians, my jako chrześcijanie Nowego Przymierza, follower of Jesus Christ, naśladowcy Jezusa Chrystusa, it doesn't bring us in that freedom that we just say that from our mouth that we believe on him and now we are free to do whatever we want to do. Będąc w Nowym Przymierzu, nie jesteśmy ludźmi, którzy mówią wierzę w Jezusa, a potem robimy, z czego nasza dusza zapragnie, co nam się podoba. Jesus by himself he said that when you will love each other, you will be called my disciples. Jezus powiedział, że gdy będziecie się wzajemnie miłować, wtedy dopiero będziecie moimi uczniami. It's not by wearing a big cross in your neck that you will show that you are a Christian. To nie noszenie jakiegoś wielkiego krzyża na piersiach jest deklaracją bycia chrześcijaninem. Or like other religions that they are wearing hat, or Muslims they wear one cap on their head that, oh yeah, I just came from prayer or something like that, or just having a long beard. Chrześcijaństwo to nie są jakieś zewnętrzne elementy, którymi demonstrujemy naszą wiarę czy przynależność do naszej religii, tak jak muzułmanie zakładają takie jarmuszki na głowę, czy zapuszczają długie brody i w ten sposób pokazują swoją religijność. Who knows in when they were called first Christians? Kiedy chrześcijanie zostali po raz pierwsi nazwani chrześcijanami? Anyone? Pamiętacie? Gdzie? In Antioch. Yeah. Because they saw that they are doing exactly what Jesus did. Tam zostali nazwani naśladowcami Chrystusa, bo to słowo chrześcijanie oznacza, ponieważ postępowali tak jak Jezus. They were loving each other. They were coming towards each other. Oni okazywali sobie wzajemną miłość. Żyli w bliskiej społeczności ze sobą. They were taking care for each other. Wzajemnie troszczyli się o siebie. Look at the first church. Popatrzcie na pierwszy kościół. They were taking care for the widows and the poor. Pierwszy kościół opiekował się wdowami i ubogimi. And again, I really appreciate your church. I jestem wdzięczny, że w tym zborze that you guys are very loyal helpers of different organizations. Są bracia i siostry, którzy wiernie pomagają w służbie innych organizacji. And one of the organization I know it's Bird's Nest. I jedną z tych organizacji, którą ja też dobrze znam, jest właśnie to gniazdo ptaków, czyli ten sierociniec w Indiach. Those who are working for fatherless children. Ci, którzy tam pracują wśród sierot. And the widows or those who don't have husband anymore. Wśród dzieci pozbawionych ojców i wśród wdów, które straciły mężów. And you are not just doing far away helping other people. I wiem, że nie tylko pomagacie gdzieś tam daleko. But you are also helping locally. Ale wiem, że też troszczycie się o siebie lokalnie. In form of helping our brothers and sisters, those who are facing a war in Ukraine. Na przykład teraz wiem, że tutaj też staracie się pomagać uchodźcom z Ukrainy. And you are bringing the good news to those who haven't heard about Jesus yet. I też dzielicie się dobrą nowiną, Ewangelią z tymi, którzy jeszcze nie znają Jezusa. Not only theoretically, i nie tylko teoretycznie, but also practically. Ale praktycznie. And I would I will encourage you, i chciałbym was zachęcić, to keep doing that, byście nie ustawali w tej pracy. And I would conclude with the verses from James 2. I chciałbym jeszcze przeczytać wiersze z drugiego rozdziału listu Jakuba. James 2. List Jakuba, drugi rozdział. And then verses 14 till 17. I wiersze od 14 do 17. Yeah. Co to za pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, lecz nie ma uczynków? Czy wiara, czy taka wiara jest w stanie go zbawić? Jeśli brat albo siostra są nadzy i pozbawieni są codziennego pożywienia, a ktoś spośród was im powie: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie zaspokajając jednak potrzeby ich ciała, jaki jest z tego pożytek? Taki wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. So belief without works is dead. Sama wiara, której nie towarzyszą uczynki, jest martwa. And I know that your belief is not dead. A ja wiem, że wasza wiara nie jest martwa. This more all morning I'm appreciating you and encouraging you. Doceniam waszą wiarę i zachęcam was. But don't let go your flame away. I nie pozwólcie, żeby ogień waszej wiary przygasł czy zgasł. Keep your belief alive. Podtrzymujcie żywą wiarę. That's your Christian life. To jest chrześcijańskie życie. You are already doing good. Już czynicie dobrze. But keep doing it. Nie ustawajcie czynić dobrze. Because that's a Christian life. To jest chrześcijańskie życie. Because we are following not a leader who just said to do things such as other leaders of this world. Nie podążamy za Panem, który tylko powiedział, co mamy robić, tak jak wielu innych przywódców religijnych. But our leader, ale nasz przywódca, he didn't said that okay, serve each other and he by himself sit on the best place. On nie powiedział: służcie jedni drugim, a sam zajął najlepsze, najwygodniejsze miejsce. But he went down, ale on uniżył się, like a slave, jak sługa, and he washed first his disciples' feet. I on umywał nogi swoich uczniów. And in the Hebrew context, a rabbi or a teacher would never do that. W kontekście hebrajskiej kultury rabin czy nauczyciel nigdy by czegoś takiego nie zrobił. It always works other way around. Zawsze to odwrotnie tam działało. That rabbi or a teacher or a leader, it always sit down and being served by his people. Rabbi, nauczyciel, siadał wygodnie, a jego uczniowie wokół niego chodzili i jemu usługiwali. As we know, still in our society, not ever a president or government or any high position person come and serve by, yeah, until he don't need any votes. Right. To show that, but in the real life they don't do that. Wiemy, że prezydenci czy dyrektorzy firm nie usługują swoim pracownikom, chyba że na pokaz, żeby zdobyć jakieś głosy wyborcze czy coś takiego. Wtedy oczywiście wykonują publicznie takie gesty, ale normalnie oczekują, że to wszyscy im będą służyć. But our Christ, our Savior, he first washed feet of his disciples. Natomiast Chrystus Pan, nasz Zbawiciel, uniżył się i prawdziwie najpierw umył nogi swoich uczniów. And then he gave his life for us all. Następnie oddał już swoje życie za nas wszystkich. Although it's written in the Bible, although at that moment we were counted as his enemies. Chociaż, jak mówi Pismo, byliśmy wrogo usposobieni wobec niego, byliśmy jego wrogami. Still he gave his life for us. A mimo tego oddał za nas swoje życie. And now we need to love each other and serve each other. A następnie nakazał nam, byśmy miłowali się wzajemnie i byśmy służyli sobie wzajemnie. And not in theoretical way. I nie w teorii. As James is saying, don't say to your brother who is naked that go and without clothes, you just say go and live in the peace and stay warm. Tak jak Jakub nam tutaj pokazuje przykład. Nie bądźmy takimi ludźmi, którzy życzą tylko innym dobrze, mówiąc: niech cię Bóg błogosławi, niech ci będzie ciepło i nie damy mu żadnych ubrań, ani nie zatroszczymy się o niego. If you have something, share with your other brother and sister. Jeśli coś posiadasz, a twój brat jest w potrzebie, podziel się tym, co masz, ze swoim bratem lub siostrą. I will cite the words what Jesus said. Zacytuję jeszcze słowa Pana Jezusa. When you will love each other, then you will be called my disciples. Jezus powiedział: jeśli się wzajemnie miłujecie, wtedy będziecie moimi uczniami. Who wants to be disciple of Yeshua? Kto chce być uczniem Jeszuły? Who wants to be disciple of Jesus Christ? Kto chce być uczniem Jezusa Chrystusa? Yeah, I use Yeshua because that's his Hebrew name, so I probably they didn't understand at that moment. Użyłem imienia hebrajskiego Jeszua, ale rozumiecie, o kim mówię, prawda? I would like to pray for you. Chciałbym jeszcze pomodlić się o was. That we may become more and more like him. Abyśmy coraz bardziej stawali się jak nasz Pan Jezus. Powstaniemy? Heavenly Father, Lord Yahweh. Niebiański Ojcze, Boże Jahwe. We want to thank you for this wonderful morning. Dziękujemy Tobie za ten piękny poranek. That you are our Father. Jesteś naszym Ojcem. And you have made us a big family together. I uczyniłeś z nas rodzinę. It doesn't matter if we are from Pakistan, India, Netherlands or from Poland. Bez względu na to, że pochodzimy z różnych krajów, z Pakistanu, z Indii, z Holandii czy z Polski. But we are all one in you. Jesteśmy jedno w Tobie. Your blood of your son makes us one. Krew Twojego Syna czyni nas jednością. And thank you for this wonderful example of your son that he did for us, in front of us, that how we need to live as follower of him. Dziękujemy Tobie za życie Pana Jezusa, w którym widzimy doskonały przykład tego, jak my mamy postępować, jak my mamy żyć przed Tobą. Help us to grow more in you together. Daj, byśmy wszyscy wzrastali w Tobie. And being more practical Christians. I abyśmy byli praktycznymi chrześcijanami. Real followers of Christ. Prawdziwymi naśladowcami Chrystusa. I want to bless this church. Modlimy się o Twoje błogosławieństwo dla tego Because zboru. Because church is the gathering who are we are all together, not only the building, but the people are the church. Nie modlimy się o budynek, ale modlimy się o ludzi, którzy się tutaj gromadzą, Twój Kościół. I want to bless their families. Modlimy się o błogosławieństwo rodzin and everything what they are going through in their life. I tego wszystkiego, przez co przechodzimy w naszym życiu. Father, bless them. Ojcze, błogosław. And guide them. Prowadź. And I ask you in name of Jesus Christ. Bo prosimy Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Thank you. Pozostańmy stojąc, zaśpiewamy pieśni, wznieśmy też nasze dziękczynne modlitwy. Jeśli mamy jakieś prośby na sercach, przynieśmy też je Bogu. We shall continue praising the Lord and singing and praying, so feel free to join us, pray with us and worship our God. Thank you. chwałę, cześć, radować się w Tobie i tak pragniemy, by nasze serca zawsze były pełne czci dla Ciebie, pełne radosnego uwielbienia, pełne dziękczynienia, pełne chwały, bo jesteś wielkim Bogiem, wielkim Zbawicielem. Jaką wielką troską otaczasz nas. Każdego dnia zaopatrujesz nas we wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Niechaj Tobie płynie chwała i uwielbienie. Amen. Panie, pomóż nam też dzisiaj przyjść do Ciebie ze wszystkim, czego Ty jesteś godzien. Z uwielbieniem, z dziękczynieniem, z wywyższeniem Cię, Ojcze. Panie, modlę się o to, aby rzeczywiście to... Chwała Ci, że dzięki Tobie żyjemy. Chwała Ci za wszystko, kochamy nas. Teraz poproszę mojego 32-letniego przyjaciela Wałta, to znaczy, że my się znamy od 32 lat. On już ma trochę więcej. I on opowie nam troszkę o tej pracy w Indiach, właśnie w tym ośrodku dla dzieci, który nazywa się Bird's Nest, czyli gniazdo ptaków. On będzie używał słowa hostel, mówiąc głównie o tym miejscu, więc cały czas mówimy o jednym miejscu, to jest hostel, czyli ten właśnie sierociniec, tak? Czyli ja będę używał tego słowa, a będziecie go słyszeli używającego słowa hostel w odniesieniu do tego miejsca. So I've just introduced you, Wout, as my long friend. And you may tell us some things about the work in India. Czy możemy wyłączyć światło? Będzie lepiej wtedy tutaj widać. Jeszcze może za chwilkę, jak wtedy, bo tutaj na razie nas widać. Jak już przerzucimy się, że tak powiem, na slajdy, to wtedy. Jeszcze momencik, minutkę. We will do it in the moment when we start showing slides and you start talking, because the camera won't see our faces. Okay, good. But when the camera is turned to the yes. Pictures, then okay. We will switch the light off. Ja dam znać kiedy. Dzięki. So I'm happy to be here and to share with you what we are doing from Bird's Nest in India. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj z wami i mogę podzielić się tą pracą, którą wykonujemy w tym gnieździe ptaków w Indiach. Because we are really blessed for yes how you as brothers and sisters are involved in the work in India. I bardzo jesteśmy wdzięczni, że wy jako nasi bracia i siostry angażujecie się w tą pracę, którą wykonujemy w Indiach. So I also want to give you warm greetings from Babu and Fitya and all the children who are around our hostel. Więc przywożę wam bardzo serdeczne pozdrowienia od Babu i Fitya, to jest małżeństwo, które prowadzi ten ośrodek, i od wszystkich dzieci, które obecnie znajdują się w sierocińcu. So I want to show you some pictures, some short movies. Chciałbym pokazać wam trochę zdjęć i krótkie filmy. And I will tell you something about it. I opowiedzieć troszkę o tym, co tam się dzieje. And after the service you can ask us and what you want to know. I później przy agapie, jak siądziemy przy stołach, możecie nam zadawać pytania i jeżeli coś chcielibyście więcej wiedzieć, to jesteśmy do waszej dyspozycji, żeby opowiedzieć wam o tym, co robimy. You can also see there's Yuma sitting, the beautiful lady from India. Widzicie tutaj też z nami Yumę, piękną damę z Indii. She also has three times in Bursness Hostel. I ona też z nami już trzy razy pojechała tam do Indii, do tego sierocińca. So yes, she can also tell you everything. Więc ona też może odpowiedzieć na wasze różne pytania. Okay, first picture is the teraz możemy zgasić map of światło, India. Zgasić światło tam i przełączymy się na slajdy i filmy. Just a moment, let them go. Yeah. Yes. Okay, you can go. So India is a very big country, from north till south it's about 4,000 kilometers. A więc widzicie tutaj na pierwszym slajdzie mapę Indii. To jest naprawdę wielki kraj. How many kilometers? 4,000. 4,000 kilometrów od północy do południa. And we are somewhere in the middle, on the left side, in the sea, you see the name Bombay. My jesteśmy, jak widzicie tutaj na map, a tutaj raczej tam, widzicie, po lewej stronie jest Bombay. To my jesteśmy niedaleko Bombaju, więc mniej więcej na środku, na zachodnim wybrzeżu, niedaleko zachodniego wybrzeża. So we are about 160 kilometers from there. 160 kilometrów od Bombaju jest ta miejscowość, gdzie znajduje się sierociniec. In a city named Pune. W mieście, które nazywa się Puna. And it has about 3 or 4 million inhabitants. Takie małe miasto, 3-4 miliony mieszkańców. Many people in India, they live in slums. Wielu ludzi w Indiach mieszka w slumsach. So yes, we try to help people in the slums. Więc staramy się też nieść pomoc ludziom w slumsach. Especially children who miss one or both parents. Szczególnie dzieciom, które straciły jednego lub dwóch rodziców. This is one of the houses from inside that you just saw from the outside. Tak wygląda wewnątrz ten dom, który przed chwilką widzieliście na zewnątrz. So it's very special for them when somebody with a white skin comes into the slum and visits there in the houses. Jest to dla nich niezwykłe przeżycie, kiedy biały człowiek przychodzi, aby ich odwiedzić w slumsie. This is the center of the city. Tutaj macie centrum tego miasta. Next one. We do a lot of work in the slum that has the name Bhat Nagar. Pracujemy w takim slumsie, który się nazywa Bhat Nagar. There are about, I think, 20 of these buildings. Tam około 20 takich budynków się znajduje. With about 1,000 very small apartments in it. A w nich jest około 1,000 maleńkich mieszkań. These houses don't have water or electricity. W tych mieszkaniach nie ma ani wody, ani elektryczności. Because in past they made a lot of illegal alcohol. W przeszłości tam ludzie produkowali nielegalny alkohol. And the government says you need electricity and water to make alcohol, so when we close it, it's not longer possible to make alcohol. Więc rząd zdecydował, że do produkcji alkoholu jest potrzebna elektryczność i woda, więc stwierdzili, odetniemy wam elektryczność i wodę i nie będziecie robić alkoholu. But everybody has illegal electricity now and illegal water and they make illegal alcohol. No to teraz mają nielegalny prąd i nielegalną wodę i robią nielegalny alkohol. And many of the children who live with us, it is because of the alcohol misuse. I niestety większość dzieci, która do nas trafia, jest owocem nadużywania alkoholu. And these are some children that they met at the railway station. They live on the street. Tutaj widzicie dzieci, które spotkaliśmy na stacji kolejowej, dzieci, które mieszkają na ulicy. And this is a whole family. They live on the street. On the left side, you see sitting the mother, and grandmother is also sitting there. Tutaj widzicie kolejną rodzinę. Po lewej stronie, tam z tyłu, jest babcia i matka, które siedzą. I oni też mieszkają na ulicy. Especially for ladies, it's very dangerous to live on the street because they will be raped and get pregnant. Oczywiście dla kobiet szczególnie życie na ulicy jest bardzo niebezpieczne. Wiele z nich zostaje zgwałconych, zachodzi w ciąże. So this lady has six children, four boys and two girls. Ta kobieta ma szóstkę dzieci, czterech chłopców, dwie dziewczynki. And the girls, we in past we helped them into another hostel because especially for girls it's very difficult to live on the street. Dwóm z tych dziewcząt, so there are four girls or four boys? Four boys. Okay. I te dwie dziewczyny mieliśmy wcześniej w naszym hostelu, ponieważ no, szczególnie dla dziewcząt życie na ulicy jest bardzo niebezpieczne. And she still lives on the street with the boys. I ta, the girl or the mother? The mother. Ta matka nadal mieszka na ulicy z dziećmi. The special, the boy in the white t-shirt, we tried to give him help. Szczególnie temu chłopcu w białej koszulce staraliśmy się pomóc. But we could not handle him in the hostel because of addiction to smelling Tippex. Some kind of clue. Temu chłopcu próbowaliśmy pomóc, ale on niestety był tak bardzo uzależniony od wąchania kleju, że nie byliśmy w stanie mu pomóc. So finally, when he was totally high of the clue, he was caught by a train and he died. Gdy był pod wpływem zamroczenia tym klejem, wpadł pod pociąg i zginął. This is a brick factory. Tutaj widzicie fabrykę cegieł. You see very small children, they work there and the whole day they need to make bricks. Bardzo małe dzieci tam pracują i cały dzień od rana do wieczora robią cegły. Next one. So because of, yes, all those sad situations, we started Bird's Nest. I widząc te dramatyczne sytuacje, postanowiliśmy rozpocząć tą służbę gniazda ptaków. And in 2009 we started our hostel. W 2009 roku rozpoczęliśmy samodzielną pracę z dziećmi. This building we started. Rozpoczynaliśmy ją w tym budynku. It's built by ourselves. Sami go zbudowaliśmy. Not by me, but by the Indians. Nie ja własnymi rękami, tylko ci bracia i siostry z Indii. And it's still in our possession. I wciąż jesteśmy właścicielami tego budynku. But no one family is living here. I jedna rodzina teraz tam mieszka. But we start with these six boys in this small house. Zaczynaliśmy z tymi sześcioma chłopcami, których tutaj widzicie. Oni mieszkali w tamtym domu. You see, they all have a letter in their hand. Widzicie, wszyscy, każdy z nich trzyma jakąś literę alfabetu w rękach. It's the first letter of their names. To jest pierwsza litera ich imion. And they are made of chocolate. We brought them from Holland for them. I te litery są z czekolady, którą przywieźliśmy dla nich z Holandii. But yes, it was small there and not a good situation to live. To miejsce było bardzo małe i niezbyt wygodne do mieszkania. There was no water nor toilet. Nie było tam ani wody, ani toalety. And they lived there with six boys and yes, one or two adults to help them. I tych sześciu chłopców mieszkało z jednym dorosłym albo dwóch dorosłych, którzy im pomagali. So we started with renting an apartment in a flat. Więc postanowiliśmy wynająć mieszkanie w takim bloku. So it were the two balconies on the left side, you see, can see standing somewhere there. Po lewej stronie, na balkonie, tam ktoś stoi, to właśnie było to mieszkanie. Outside we made it very nice. Oh, sorry, inside. Wewnątrz je ładnie umeblowaliśmy i przygotowaliśmy. There was a living room that you saw, a kitchen. Tam był pokój gościnny, tutaj widzicie kuchnię. And finally, those children were living here in the small flat. I w rezultacie tyle dzieci mieszkało w tym małym mieszkanku. There was a moment that we lived there with 26 persons in the three rooms apartment. Był taki moment, kiedy 26 osób mieszkało w tym trzypokojowym mieszkaniu. You can imagine that 26 children, they make a lot of noise. I możecie sobie wyobrazić, ile hałasu robi 26 dzieci. So many times the neighbors under us, they became angry. Więc sąsiedzi się denerwowali, narzekali. And there was all the time the danger that the owner of the flat would kick us out because of the neighbors. I z tego powodu żyliśmy w takiej ciągłej obawie, że właściciel mieszkania nas w końcu wyrzuci z powodu skarg sąsiadów. So with help of many people in the church that I attend in 2015, we could buy our own building. Więc w 2015 roku udało nam się zebrać finanse z różnych zborów, które miałem okazję odwiedzić, i kupiliśmy nasz własny budynek. So we bought this house. Więc kupiliśmy za te pieniądze ten dom. We painted it in nice fresh colors. Pomalowaliśmy go na takie jasne, świeże kolory. So this is the entrance. To jest wejście do tego domu. At the end you see the kitchen and left is living room. Tam na końcu widać kuchnię, a po lewej stronie jest pokój gościnny. By the way, this is the national Indian game that they play, and it well knows the name. I don't know the name, but te dzieci akurat nie grają w taką grę, która jest narodową grą w Indiach, której nie znam nazwy. Ludow, okay. Ludow nazywa się. Next one. So you can see we have a much nicer and bigger kitchen than in the other apartment. Jak widzicie, tutaj ta kuchnia jest dużo ładniejsza i dużo większa niż ta, którą mieliśmy w tym mieszkaniu. It's normal to sit on the floor and to eat by your hands. W Indiach jest normalne, że siedzi się na podłodze i je się bez sztućców rękami. And we have some living rooms. Mamy też właśnie takie pokoje, gdzie dzieci mieszkają. We don't have beds for all the children, but for children in India it's normal to sleep on the floor. Nie mamy łóżek dla wszystkich dzieci, ale to jest normalne, że w Indiach dzieci śpią na podłodze. And at least we have mattresses for them. Przynajmniej mamy jakieś materace, na których się mogą położyć. Now the next one is a movie, so I hope you can start it. Teraz się przełączymy na wideo. In this little movie you can see how this is Fitya, Babu's wife, how she buys vegetables on the street. Tutaj na tym filmie króciutkim jest Fitya, żona Babu. Oni oboje mieszkają w tym hostelu i ona tutaj kupuje warzywa dla dzieci. Teraz przełączamy się na zdjęcia. Alt tab. There's now there are three pictures and then a movie again. Spacja. No, you can imagine we have so many children, they eat a lot, so. Możecie sobie wyobrazić, że jak mamy dużo dzieci, to trzeba dużo jedzenia dla nich. So we buy the rice and other stuff in big sacks. Więc kupujemy ryż czy jakieś inne produkty w takich dużych torbach. But the rice is not clean when you buy it, so. Ale gdy się tam kupuje ryż, to on nie jest czysty. So they clean it. Więc trzeba go ręcznie czyścić. You can see how many animals are inside the rice. I widzicie, ile zwierzątek znajduje się w ryżu. Next one is a little movie. You can see how they make snacks in the kitchen. Następny to znowu będzie krótki film i tutaj zobaczymy, jak dzieci przygotowują jakieś smakołyki. Teraz musisz tutaj kliknąć ten next movie. Troszkę niżej. Hello, Ashwini. Hello. Children in a hostel, they can go to school. Wszystkie dzieci z naszego sierocińca chodzą do szkoły. So most go to this school, the Indira Gandhi High Większość School. Większość z nich chodzi do tej szkoły, która się nazywa Szkoła Indiry Gandhi. The school is in English language, so that's very useful for the children. Szkoła prowadzi zajęcia w języku angielskim, więc to jest bardzo przydatne dla dzieci. You can see inside is not very modern. Jak widzicie, w środku nie wygląda to zbyt nowocześnie. All the schools have their own school uniforms. Wszystkie szkoły wymagają, by dzieci przychodziły w odpowiednich fartuszkach. So when you see them on the street, you can see from which school they come. Więc na ulicy od razu widać, z której szkoły są które dzieci. Now I have a little movie. It's in the school of Salman, is one of the boys. Teraz zobaczymy krótki film ze szkoły Szałmana, który jest jednym z chłopców w naszym sierocińcu. See, this school, boys and girls, they are separated. This is only boys in this class. Jak widzicie, to jest klasa tylko samych chłopców, ponieważ dziewczęta i chłopcy w tej szkole mają odrębne zajęcia. And even the little children, they got homework to do at home. Nawet małe dzieci dostają zadanie domowe, które muszą później wykonać. Next one. Next. This is a lady from Holland. To jest siostra z Holandii. She comes there sometimes. Czasami przyjeżdża. And she likes to teach them English. I ona bardzo lubi uczyć dzieci angielskiego. Next one. This is Fitya. She likes to teach the children from the Bible. Tutaj natomiast Fitya prowadzi lekcje biblijne z dziećmi. So every evening she reads Bible with them. Każdego wieczoru czyta z dziećmi Pismo Święte. And of course it are children, so they also like playing. I oczywiście, jak wszystkie dzieci indyjskie, też lubią się bawić. So the next movie is a little bit longer. It's really nice to see how the children play and I następny film jest troszkę dłuższy i pokazuje, jak dzieci się bawią. Thank you. głowie odpatrzenia. Even during the time in the playground, they started to sing Christian songs. Widzicie, tutaj dzieci, będąc na placu zabaw, zaczęły śpiewać piosenki o Panu Jezusie. Po angielsku śpiewają o Panu Jezusie. A new playground close to the hostel. It was just opened, so it looks bright new. Tutaj mamy taki nowy plac zabaw, który właśnie niedawno został otwarty koło naszego sierocińca, więc tam dzieci chodzą się bawić. Hello, teacher. She is afraid. Maybe you hear them shouting all the time, Wout Uncle, they call me Wout Uncle. Może słyszeliście, jak tam wiele razy wołały Wout Ankle, czyli so wujek Ann, a wujek Wout. She is Yuma Auntie. A na Yuma mówią Yuma Auntie, czyli ciocia Yuma. And really old people, they call them grandfather or grandmother. A jeśli jakieś starsze osoby przyjeżdżają, to mówią do nich dziadku i babciu. So I'm curious when they start calling me grandfather. Więc czekam, kiedy zaczną na mnie dziadek mówić. There we are. These are the. Is it five? Yes, it's just five. It's five of the six boys. You saw them in the beginning with the chocolate letters. To jest pięciu z tych sześciu chłopców, których widzieliście na początku, którzy trzymali te czekoladowe litery. They all left the hostel now. Two of them are married. Two of them have a child. Oni wszyscy już są dorośli, opuścili sierociniec, pracują, dwóch z nich jest żonatych i dwóch ma dzieci. Ale jak przyjeżdżam, to przyjeżdżają, chcą się spotkać i gdzieś tam razem żeśmy pojechali na wycieczkę. And here we went out with the children from the hostel. I tutaj też zabraliśmy dzieci z sierocińca na wycieczkę. Because now it's not always a good combination to go out with the big boys and the hostel children together, so we do it separate. Więc jako że nie jest to dobry pomysł, żeby zabierać starszych i młodszych razem, z młodszymi pojechaliśmy na osobną wycieczkę. And when you go out with the children, they always have a picnic, so they take a lot of food with them. Jak gdzieś jedziesz z dziećmi, to one zawsze lubią tam urządzać piknik. Więc zabierają ze sobą jedzenie i siadają i jedzą. On the next movie you see, it's maybe 5 years ago, I celebrated my birthday there. Na kolejnym filmie, który został zrobiony jakieś 5 lat temu, obchodzimy moje urodziny, które akurat nie miałem, gdy byłem tam w Indiach. And we went for 2 days away with all the children to a Christian camp place. I ze starszymi dziećmi pojechaliśmy na 2 dni do takiego, na taki obóz chrześcijański. It was in the mountains, we went there by bus. Pojechaliśmy w góry autobusem. So when the movie starts in the bus and you can see that they really have a lot of fun in the bus and also in the camp. Więc na początku filmu widać, jak są podekscytowani tym właśnie wyjazdem autobusem na obóz. So you can start in 2 months. So the first three throw, then get the sticks back, and then the other three throw. So पहले तीन फेंका, ठीक है फेंका, ते पारे इसे नए पार्ट की जावा इसे, ते आजमा पुराना, तो दूसरे तीन ना दिया, मतलब ये नहीं तस्सस करा, अंते पहले 5 पारे ची ऐसा ही ची. And if they all 6 throw, then they. Oh, yeah. Yeah. In our church we have an old sister, she is 93 years old. In our church we have a sister, she is 93 years old. And she always writes postcards for all the children. W naszym zborze mamy siostrę, która ma 93 lata i jak jedziemy do Indii, to ona zawsze pisze kartki dla wszystkich dzieci. Also do the next one, that's when they are playing around the hostel. Jeszcze jeden film, gdzie dzieci bawią się tutaj w tym sierocińcu. सचिन पास में आ, पास में आ, पास में आ। Of the children with the very big glasses on his nose. Tam jeden z tych chłopców miał takie wielkie okulary na nosie. Of course, when we come there, we need to bring a lot of presents. You can show the next picture. Jak jeździmy tam, to oczywiście zabieramy ze sobą dużo prezentów. So those glasses were also a present that we brought. Więc te okulary to część prezentów, które przywieźliśmy. Here we have a table full with presents for them. Tutaj widzicie cały stół pełen prezentów dla dzieci. Next one. Here we bought school bags for them. Tutaj dzieci dostały tornistry do szkoły. Many times when we go there, there is one or more persons in Holland, they give us maybe 50 euros and then they say, buy something that the children need. So. Jak jedziemy, to czasami właśnie różne osoby ze zboru dają nam na przykład 50 euro i mówią, kupcie dla dzieci, co potrzebują. So for 50 euros we can buy 20 school bags there. Więc za 50 euro mogliśmy kupić 20 tornistrów dla dzieci. This is Lego. I don't know, is it the same word in Polish? Yes. Yes. Tutaj widzicie, dzieci lubią też klocki Lego. And they made a nice boat from it. I zrobiły jakąś łódkę. Next one. And they are all really chocolate lovers. So. Wszystkie dzieci kochają czekoladę. So many times we bring chocolate for them. Więc zawsze zawozimy im czekoladę. And again, the chocolate letters are very popular. I te litery z czekolady szczególnie są popularne wśród dzieci. And here it is my birthday party. A tutaj już moje urodzinowe przyjęcie. So they bought a very nice cake. Kupili piękne ciasto. Wout uncle. Wujek uncle, czyli wujek uncle. No tak, wujek. Yes. Next one. There is a habit that they feed each other the cake. I tam mają taki zwyczaj, że nie jedzą sami ciasta, tylko karmią innych tortem. And you can imagine, because it's my birthday, all the children want to feed me the cake. Więc wyobrażacie sobie, że na moje urodziny wszystkie dzieci chciały mnie karmić. Okay, now we have three movies. Teraz mamy trzy kolejne filmy. Till I think 3 years ago we had a church in the hostel. Jakieś 3 lata temu mieliśmy jeszcze, prowadziliśmy jeszcze zbór w tym sierocińcu. But now with the government, it's yes, becomes difficult for Christians in India. Ale teraz rząd utrudnia funkcjonowanie chrześcijanom w Indiach. So we had to separate the church from the hostel. Więc musieliśmy rozdzielić pracę sierocińca i służbę kościoła. But still it's allowed to have Sunday school or other Christian meetings just for the people who live with us. Więc tylko ci, którzy mieszkają w tym sierocińcu, mogą brać udział w tych nabożeństwach niedzielnych, które tam organizujemy. But it's difficult because you need to imagine that there are no proper windows in the house. Ale możecie sobie wyobrazić, że nie jest to łatwe, ponieważ tam nie ma takich normalnych okien. And many people in the area, they are interested what is happening in that Christian house. A ludzie wokół bardzo interesują się tym, co tam się dzieje w tym chrześcijańskim domu. So in past many times we invited people from the neighborhood. Więc w przeszłości często zapraszaliśmy ludzi z sąsiedztwa, żeby przyszli na nasze spotkania. But yes, now we have to be careful because it's an offense when you lead a Hindu to Christ. Natomiast teraz nie bardzo wolno to robić, ponieważ jest to uważane za przestępstwo, jeśli się przyprowadzi Hindusa do wiary w Chrystusa. So we have 3 little movies. The first one is the service that he organized for my birthday. Więc teraz na tych 3 filmach najpierw zobaczymy takie krótkie nabożeństwo, które było zorganizowane, gdy miałem urodziny. The second one is the, we had service in that time in the hostel and we celebrated the Lord's Supper. Drugi film pokazuje kolejny fragment nabożeństwa, na którym obchodziliśmy wieczerzę pańską. And the third one, you can see that the children like dancing very much. A na trzecim zobaczycie, jak dzieci uwielbiają Boga tańcząc, ponieważ bardzo tam dzieci lubią tańczyć. They like dancing on Christian songs. Tańczą do wszystkich chrześcijańskich piosenek. But also dancing on the music of all kind of Bollywood movies. Jakąkolwiek muzykę usłyszą, czy to z tych filmów Bollywood, też tańczą. So you can start the movie. Więc zobaczmy te filmy. Birthday today, and we all are participating, and we are going to enjoying with the presence of our Lord, and we need to give all glory and honor our Father God only, because of His grace alone as we all are gathered here, and God has given one more year, Brother Vouts, and it's just one we need to show the thankfulness in the presence of our Lord Jesus. We just bow down our hearts. हम अपने आप को समर्पित करें, हमारा सिर झुके परमेश्वर का उपस्थिति में और ब्रदर को परमेश्वर का उपस्थिति में हम समर्पित करें ये नया साल इनके जीवन में अनुग्रह का कारण. For brother Vouts and his life and testimony, thank you Lord, for you have been so faithful to him as he is here in our midst. Thank you Lord for bringing him in our midst. And we just want to thank you for his life, the ministry which he is doing. Lord, we once again commit him in the mighty hands. Pray that Lord Jesus bless him abundantly. We pray that Lord Jesus, the way you are guiding him. Thank you. My też tak zaczniemy. So I hope you yes have a little bit seen what we are doing. Mam nadzieję, że udało mi się troszeczkę przybliżyć wam to, co tam robimy. It was difficult for me because I have thousands of pictures and some hundreds of movies. Mam tysiące zdjęć i setki filmów, więc było to dla mnie wyzwanie, żeby wybrać coś, czym mogę się z wami podzielić. And make a selection for maybe half an hour. Żeby tutaj nie zająć więcej niż pół godziny. In the other room there are laying pictures, you can see them. Tam na tym w stole przy wejściu jest dużo zdjęć jeszcze, które możecie pooglądać i zobaczyć więcej z bliska twarze tych dzieci. I think you told more than I said. Yeah, I did. Yes. And there are also some presents for you, bags, notebooks and pens. You can take them. I tam są też dla was prezenty, torby, długopisy, notatniki z informacjami po holendersku o tym, co tam robimy. Także to dla was jest, możecie wziąć te rzeczy. Yes, there is the text written on it in the Dutch language. Tam pisze po holendersku. No, bird's nest, you can understand. Can you say and what it says? Yes, and under it is written, we give children in India a hopeful future. Tam jest napisane po holendersku, dajemy dzieciom w Indiach nadzieję na przyszłość. No, one more picture we have. Jeszcze tylko jedno zdjęcie nam zostało ostatnie. So this is the first, yes, second generation child from Bird's Nest. Tutaj widzimy dziecko kolejnej generacji w tym sierocińcu. The boy left in the green shirt, he is one of our big boys. Ten chłopak w zielonej koszuli po lewej stronie jest jednym z naszych wcześniejszych wychowanków. And he married a very nice lady. I poślubił tą piękną panią obok niego. And they have a daughter now. I mają córeczkę. So, Babu and Fitya are grandparents. A tutaj mamy właśnie Babu i Fitya po prawej stronie. To są ci, którzy prowadzą ten sierociniec, tam mieszkają z tymi dziećmi i oni są teraz dziadkami tego dziecka. But they also say that I'm grandfather now. A mówią, że ja też jestem jego dziadkiem. Okay. And if you have any questions, feel free to ask us later. I jeśli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to naprawdę śmiało podchodźcie do nas i chętnie odpowiemy na nie. Yes. Thank you very much. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Podziękujmy Bogu za to dzieło, którego też możemy być częścią przez modlitwę, przez nasze finansowe wsparcie tej służby. Chciejmy modlić się, aby Bóg dalej błogosławił to dzieło, żeby też kolejne osoby Bóg powoływał do rozpoczynania w innych miejscach. Potrzeb jest wiele. Słyszałem ostatnio, że obecnie jest 450 milionów sierot. W Indiach. Po prostu jest niewyobrażalne morze potrzeb. Także pomódlmy się razem. Kochany Ojcze, chcemy Ci dziękować za Twoje dzieło w tym świecie pełnym upadłości ludzkiej, pełnym grzechu i strasznego owocu grzechu w postaci śmierci, choroby, sieroctwa. Tak wiele cierpienia, tak wiele ludzkich łez. Dziękujemy za Twoją miłość do nas. Dziękujemy, że kochasz nas pomimo naszego grzechu. Dziękujemy, że dałeś nam łaskę poznać Ciebie. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze serca, przemieniłeś nasze życie, natchnąłeś nas Twym Świętym Duchem. Uzdolniłeś nas, byśmy mogli Ci służyć i wielbić Ciebie i chcemy być dobrymi szafarzami Twojej wielkiej łaski, jaka jest naszym udziałem. Chcemy dobrze rozporządzać naszym czasem, naszymi pieniędzmi, poświęcać się modlitwie, poświęcać się służbie innym, tam gdzie możemy nieść pomoc, być wsparciem, być błogosławieństwem. Dziękujemy za Wałta, za Jumę, za Ituela, którzy przyjechali do nas, aby podzielić się tym, co uczyniłeś w ich życiu. Dziękujemy za tą służbę w Indiach i prosimy, byś kontynuował Twoje dobre dzieło w tym miejscu i też w innych miejscach, gdzie bracia, siostry, czy to lokalnie, czy przyjeżdżający z innych krajów, starają się nieść pomoc sierotom, wdowom, tym ludziom w różnych potrzebach, w różnych miejscach. Prosimy, byś błogosławił wszelkie wysiłki Twojego Kościoła w tym wielkim dziele ewangelizacji, uczniostwa. Prosimy o Twoje zaopatrzenie, prosimy o Twe błogosławieństwo i działanie w tym dziele. Daj nam radosne serca w dalszym uczestnictwie w tym dziele i dziękujemy Ci, że możemy być choćby maleńką częścią tego dzieła. Niechaj Tobie płynie wszelka cześć i chwała. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń. Na ziemię przeszedł Boże Syn, tak czystym był bez win. To miłość prowadziła go, przez nią pokonał zło. Tak umiłował Bóg. Możemy zapalić światło tutaj i poproszę Andrzeja. Kochany nasz Panie, dziękujemy Tobie za to wielkie zbawienie, które dokonało się na krzyżu Golgoty w pośród niewymownych mąk, w pośród krzyków i złorzeczeń, bluźnierstw, wyszydzania, zupełnego niezrozumienia, że Boży Syn umiera za ludzki grzech. Panie, dziękujemy Ci, że nie zszedłeś z krzyża, tak jak niektórzy próbowali tam Cię prowokować. Dziękujemy, że pozostałeś na krzyżu, że cierpiałeś i umarłeś za nasz grzech. Dziękujemy, że wziąłeś na siebie nasze nieprawości, nasze przewinienia. Dziękujemy, że dzisiaj wierząc w Ciebie, wyznając nasze grzechy, przychodząc do Ciebie z prośbą o przebaczenie, oczyszczenie nas, udzielenie nam Twego miłosierdzia, możemy doświadczać pokoju, który przewyższa zrozumienie, pokoju i radości z przebaczenia naszych grzechów, oczyszczenia naszych serc z wszelkiej nieprawości. Dziękujemy Tobie, dziękujemy za moc krzyża, moc zwycięstwa nad grzechem. Dziękujemy Tobie za moc Twojego zmartwychwstania, gdy powstałeś z martwych po 3 dniach i 3 nocach w grobie, tak jak zapowiedziałeś, i żyjesz, i objawiłeś się jako żyjący, i potwierdziłeś wieloma znakami swoje życie na nowo. Na oczach Twoich uczniów zostałeś zabrany w górę i obiecałeś, że tak samo przyjdziesz. I oczekujemy wraz z całym Twoim Kościołem Twojego powrotu, nastania Twojego Królestwa, które już nie będzie miało końca, usunięcia z tej ziemi grzechu i wszystkich bezbożnych, zapanowanie Królestwa Sprawiedliwości, wiecznej szczęśliwości, gdzie już nie będzie ani bólu, ani łez, ani choroby, ani żadnego przekleństwa grzechu, gdyż to wszystko zwyciężyłeś na krzyżu. I w tej nadziei żyjemy, w tej nadziei pielgrzymujemy, kochany Panie, oczekując nastania pełni zbawienia. Dziękujemy za te cząstkowe doświadczenia tutaj i teraz, za tą radość i za pokój w naszych sercach, za cząstkowe uzdrowienie naszych ciał, za wszelkie, Panie, dary, jakimi obdarzasz nas. Wielbimy Ciebie i dziękujemy Ci. I z tęsknotą, Panie, wypatrujemy tego dnia, kiedy to zbawienie w całej pełni się zamanifestuje. Panie, oczekujemy tego dnia, kiedy już nie będzie tych wszystkich ułomności, słabości ducha, duszy, ciała, ale będziemy w pełni doskonali, przemienieni na Twój obraz. Wielbimy Cię, że tego wszystkiego dokonałeś tam na krzyżu Golgoty, pokonując wszelkich naszych wrogów, obdarzając nas dziedzictwem, wiecznym dziedzictwem, którego żaden mól nie zje, żadna rdza nie zniszczy. Dzięki Ci, Panie, dzięki Ci za ten skarb, który mamy w Tobie. Chwała Tobie, chwała Tobie. Pobłogosław ten chleb, który łamiemy, pamiętając, jak wielka cena została zapłacona za nasze zbawienie, gdy cierpiałeś za nas w ludzkim ciele. Amen. Panie Boże, nasz kochany Ojcze, teraz w pokorze naszych serc Zbliżamy się do Ciebie, żeby Ci podziękować za to, że dałeś swojego jednorodzonego Syna za nasze grzechy, który zmarł w potwornych mękach. Chcemy teraz rozpamiętywać tą śmierć poprzez spożywanie ciała i krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa w sposób symboliczny. Chcemy, Boże, bardzo Ci podziękować za to wszystko, ponieważ Ty jesteś światłem, tą nadzieją w tym nieprawym świecie, pośród wielu zła, które w tej chwili się dzieje, a my pokładamy całkowitą nadzieję tylko w Tobie, że niedługo przyjdziesz tutaj na ten świat i zaprowadzisz pokój i szczęście dla wszystkich ludzi. Dziękujemy Ci, Boże, za to i wielbimy Cię, błogosławiamy. Amen. Kochani bracia i siostry, Pan Jezus tej nocy, gdy był wydany, wziął chleb, złamał, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest moje ciało, które za was jest wydane. I podobnie po wieczerzy wziął kielich, pobłogosławił go i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest kielich mojej krwi, która się za was wylewa. To czyńcie na moją pamiątkę. I to właśnie czynimy. Pamiętamy jako Jego uczniowie Jego śmierć, Jego cierpienie, Jego zmartwychwstanie i oczekujemy Jego przyjścia. Jeśli wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy, jeśli wierzysz, że On zmartwychwstał i żyje, jeśli przyszedłeś czy przyszłaś do Niego z wyznaniem swoich grzechów, wyznałeś Mu swoje grzechy, prosiłaś Go o przebaczenie, oczyszczenie, jeśli oddałeś czy oddałaś Mu swoje życie, aby był Twoim Panem i publicznie nie wstydziłeś się czy nie wstydziłaś się, by być ochrzczonym w obecności innych osób, nie jako dziecko, ale jako dorosła osoba, świadomie, publicznie wyznałaś Jezusa, wyznałeś Jezusa swoim Panem, dając się ochrzcić w Jego imieniu. Jesteś Jego uczniem, jesteś częścią Jego Kościoła. Jesteś zaproszony, by jeść z tego chleba, pić z tego kielicha. Jeśli jeszcze te rzeczy nie nastąpiły w Twoim życiu, nie jedz z tego chleba i nie pij z tego kielicha, bo własną śmierć, własny sąd jesz i pijesz. Więc Słowo Boże mówi, żeby ci, którzy nie są w Chrystusie, którzy nie rozumieją sensu tego, co robimy, dla których jest to tylko jakiś kościelny obrządek, żeby nie brali w tym udziału. Więc zapraszamy tych wszystkich, którzy nawrócili się, dali się ochrzcić, trwają w społeczności z Chrystusem. Ci wszyscy są zaproszeni, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Natomiast pozostałe osoby proszę, żeby nie przystępowały, ale żebyśmy wszyscy spędzili ten czas w modlitwie. To nie jest czas tylko dla tych, którzy biorą udział. To jest czas dla wszystkich, by poświęcić ten czas na refleksję nad własną duszą, nad stanem naszych serc dzisiaj, gdzie jesteśmy. I jeśli jesteśmy w Chrystusie, zachęcam, by to wyrażać w dziękczynnych modlitwach, by dziękować naszemu Panu za to, czego dokonał. Jeśli jeszcze coś stoi na przeszkodzie, jeśli jeszcze gdzieś coś tam jest nie tak w naszym życiu, to jest czas, by wołać do Pana Jezusa, by ratował nas, by zmienił nasze życie, by zamieszkał w naszych sercach jako Pan, jako Król, aby oddać Mu życie. Możesz to zrobić dzisiaj w prostej modlitwie. Po prostu powiedz: jestem grzesznikiem, potrzebuję Cię, Panie Jezu, ratuj mnie. Bądź Panem mojego życia, prowadź mnie na wszystkich moich drogach. Prostymi słowami możesz przyjść do Niego i zaprosić Go i możesz wyjść z tego miejsca nowym człowiekiem. A więc niechaj ten czas naszego wspominania tego, co Pan Jezus uczynił, też będzie praktycznym czasem. W takim sensie, że patrzymy na siebie, gdzie jesteśmy, patrząc na krzyż, na to, czego Chrystus dokonał, dziękując Mu, modląc się do Niego, wywyższając Go. Jeśli coś jest do załatwienia, to uczyńmy to. Jeśli coś mamy do załatwienia z bratem, z siostrą, Pismo mówi, jeżeli coś twój brat ma przeciwko tobie, najpierw załatw to z nim, a wtedy przychodź i bierz tego i składaj Bogu dary na ołtarzu, więc to jest jakaś część tego, tak? Więc jeśli coś masz przeciwko bratu, siostrze, to postanów sobie teraz głęboko w sercu, że to załatwisz, że pójdziesz, porozmawiasz, naprawisz, przeprosisz, cokolwiek jest. To też jest ważny element uczestnictwa w tym stole, żebyśmy obłudnie nie przystępowali do tego stołu, wyznając w ten sposób, że należymy do Chrystusa, że jesteśmy częścią Jego ciała, a coś mamy w sercu przeciwko bratu, siostrze. Czy wiemy, że jakiś brat czy siostra ma coś przeciwko nam? Te rzeczy powinniśmy mieć uregulowane. Nie tylko, kiedy jest wieczerza, u nas co tydzień, więc nie ma opcji, ale w ogóle powinniśmy żyć w takim stanie, tak? Że jest pokój między nami, a braćmi i siostrami. Więc wieczerza nam o tym też przypomina. Zmusza nas do tego, żebyśmy nie trwali w jakimś stanie rozdźwięku między braćmi i siostrami. Więc to są te ważne elementy, o których czasami przypominamy, gdy przystępujemy do tego stołu. Więc z czystymi sercami, oczyszczonymi świętą krwią Pana Jezusa, z wdzięcznością, z uwielbieniem, bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując śmierć Pańską, triumf Jego śmierci, aż przyjdzie, tego wyczekujemy. Amen. Zapraszamy. Kolejność, tak jak zawsze wiecie, już nie muszę powtarzać, najpierw nalewamy do kieliszków, a ci, którzy chcą mieć z kielicha, w drugiej kolejności. powstańmy jeszcze wszyscy do modlitwy, proszę. Kochany Ojcze, przed nami kolejny tydzień, kolejne wyzwania, kolejne pokusy, kolejne diabelskie ataki. Dziękujemy za tarczę wiary, za przyłbicę zbawienia, za miecz ducha, za pas sprawiedliwości, za stopy przyodziane w zwiastowanie Ewangelii. Daj nam, Panie, toczyć dobry bój wiary. Daj nam trwać w Tobie, trwać w wierze. Daj nam prowadzić święte, sprawiedliwe, pobożne życie. Prosimy, działaj w naszych sercach. Kształtuj nas na podobieństwo naszego Pana Jezusa. Prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Pomóż wielbić Ciebie i świadczyć o Tobie. Dziękujemy Tobie za Twą łaskę, za Twą miłość, za społeczność. Dziękujemy też za tą agapę, która jest przed nami, za czas, który będziemy razem mogli spędzić przy stołach, rozmawiając, jedząc. Błogosław i ten czas. Prosimy o Twe błogosławieństwo tego popołudnia przed nami, tego wszystkiego, co nam przygotowałeś. Modlimy się też o naszych braci, siostry, których nie ma z nami. Prosimy Adasia szczególnie, abyś w swojej łasce uleczył ten jego kręgosłup. Modlimy się, by wrócił do zdrowia, żeby mógł być z nami tutaj, usługiwać nam, tak jak to czynił wiernie przez tyle lat. Miej go w swej opiece, Panie, i działaj w jego sercu. Prosimy za nim, zmiłuj się nad nim, dotknij, uzdrów go, Panie, w swej łasce. Prosimy też o inne osoby, które są chore, słabe. Prosimy o Basię Krupę. Panie, byś dotykał się jej słabego ciała i wzmacniał ją, i posilał ją, i dawał jej przede wszystkim doświadczać Twojej bliskości, Twojej łaski, Twojego miłosierdzia, Twojej przemiany, której potrzebuje. Błogosław ją, kochany Panie. Prosimy też o tych wszystkich spośród nas, którzy tu jesteśmy, i tych, którzy słuchają nas, którzy są w potrzebie Twojego dotknięcia, czy to ducha, czy to ciała. Panie, zmiłuj się nad nami. Wiesz, żeśmy słabi, wiesz, żeśmy niezdolni pomóc sami sobie, i też ludzie w wielu sytuacjach nie są w stanie nam pomóc. Nasza ufność jest w Tobie, na Ciebie patrzymy, na Tobie polegamy, wołamy do Ciebie, wzywamy imienia Pana Jezusa, abyś się nad nami zmiłował, abyś dotknął to, co chore, słabe w nas, czy to w duchu, czy w ciele, abyś objawił swą łaskę i moc, abyśmy chwalili Ciebie, opowiadali, jak wielkie rzeczy nam uczyniłeś, aby Twoje imię było rozsławiane i dzisiaj po całej ziemi, w Twoich dziełach, w Twoich cudach, w Twojej łasce, w Twojej mocy, w Twojej chwale. Wywyższamy Ciebie, Panie, i powierzamy się w Twoje ręce, nasze rodziny, nasze życie wśród naszych sąsiadów, współpracowników, gdziekolwiek jesteśmy. Niechaj Twoje imię będzie uwielbione w każdym z nas, w Twoim Kościele, w Jezusie Chrystusie. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Za tydzień w niedzielę, to będzie 5 czerwca, będziemy wspólnie tutaj rozważać Księgę Psalmów, którą jestem pewien wiele razy czytaliście, słuchaliście, rozważaliście. Także jeszcze mamy tydzień. Jeśli ktoś jeszcze nie czytał całej Księgi Psalmów, nie czytał całego Psalmu 119, To jest jeszcze tydzień czasu, żeby to zrobić i módlmy się, aby też Pan Bóg mówił do nas jak zawsze, abyśmy brali z Jego Słowa, abyśmy żyli tym Słowem i tak jak dzisiaj słyszeliśmy na początku zachętę, postępowali w świetle tego, co Bóg do nas mówi, co nam objawia. Po to się tu gromadzimy, po to czytamy Jego Słowo, po to je rozważamy, zgłębiamy, nie żeby być pełnymi wiedzy, ale by być pełnymi życia i aby postępować w sposób godny naszego Pana, aby Go wielbić i chwalić naszym życiem. Także w tym duchu módlmy się też o te nasze rozważania, aby przede wszystkim one były przemianą naszego życia. Przypominam o braterskim spotkaniu od 9 do 11 czerwca. Jeśli ktoś z braci chciałby się wybrać, dajcie znać, żebyśmy mogli to wspólnie zaplanować, ten wyjazd. Tym razem koło Płocka spotkamy się na ten czas postu i modlitwy z braćmi. To chyba tyle ogłoszeń. A, tutaj jeszcze zawsze bracia przesyłają pozdrowienia ze Staszowa, więc przekazuję serdeczne pozdrowienia ze zboru ze Staszowa. Nasze nabożeństwo się nie kończy. Rozstawiamy stoły i kontynuujemy naszą społeczność przy stołach. Także zaraz będziemy sobie życzyć smacznego.